ابواب الصوم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ابواب دروجی دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نا باب ما جاء في فضل شهر رمضان باب دې په بیان دا وکي چراغ دې دې په بار د فضیلت د میاشتې د رمضان کې بسم الله الرحمن الرحیم وبی قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء ابن قریب قال اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن الاعمش نبی صالح رحمه الله تعالی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان كل شيء والشفد مياشت رمضان بس مياش روختا ورمضان شروع صفدت الشياطين او تڑلی شیپ زنزیرونو کی شیطانان و مردت الجن او سرکشد پیریانونا دیو تڑلی شی چی دیو سرو جدارو تا وسوسی وانی چی دا شیاطین اتڑلې شي دیو جنا پر رمضان شریف کې د نور میاشو په نسبت خلکو توجه قبر خیرت او اعمال ته ډېر شي ګناہوں کې کمی راشي اکباد ګناہوں کېږي لچون کې نفس دی او شیطان دومره خواري کړي حضور مهنت کړي کده یو میاش نی منی نوم د دا کار خلق منی وغلقت ابواب النيران بند کړي دروازه د اورونو د جهنم فلم يفتح منها باب نون کلاو نشی پری خید دین یو دروازم و فتحت ابواب الجنہ او کلاو کریشی دروازی د جنت فلم یغلق منها باب نبند نشی ساتر دین یو دروازا و ینادی منادن آواز کئی یو آواز کن کیل اللہ دی طرفنا یو ملک آواز کئی یا بابی الخیر اقبل اے لٹون کی د خیر را متوجی شا چتا عمل او ثواب لٹے نو بل دامی آشدارا متوجی شا و یا بابی الشر اقصر اے لٹون کی د شر بنشد شرنا وللہ اتقاء من النار او اللہ لرا ازاد کریشیوی دورنا ارشپ دورنا خلق یدا دی وذالک کل لیلت او دا خرشپوی دا پہرشپ درمجان کی اللہ لرا ازاد کریشیوی دیر دورنا دوی را متوجی شاندن با اللہ دور نخلق ازادی و دازادی دو فی صلیب کئی کی دیشی تم پا دیش میر کی راشی یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر او پدی باب کی حدیث دے داد الرحمن ابن عوف و ابن مسعود و سلمان رضی اللہ تعالی مهمنا وبه قال حدثنا الناس قال اخبرنا عبده والمحاربي عن محمد بن عمرو بن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله نبي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من صام رمضان چاچی روجیونی درمضان وقامهو او دے درمضان پا دشپو کیودر دو عبادت تپارا ایمانا و احتسابا این ایمانا و دا سواب دنیا سرا ایمانا و تصدیق سرا چدارو جی پد فرض و حق دی او دادار کانو دے اسلام ندی و احتسابا و تلبید سواب کولو پا اخلاص سرو دریدو تریاو شہرت مقصد نوی غفر لہو ما تقدم من زنبیهی ماک بکریشی دل راغ چڑوات دی تیر شوی دی لدد گناہنونا مسند احمد کی رازم راغلی و ما تأخر او کمچی رسولی آغم ورد ماک شیم هذا حدیث صحیح قال ابو عیسا وما تأخر رسط گناون لا شمی دیشنگ بمافش اے اللہ مخبن مافیو کی اول مبکی ناو کوشی مافی بقید تو بی توفیق بور کی قال ابو عیسا و حدیث و ابی حریر اللذی رواه ابو بکر بن عیاش حدیث غریب لا نعرفهم ينبينو روایت دی ابی بکر بن عیاش عن الاعمش نبی صالح عن ابی هريره الا من حدیث ابی بکر واسألت محمد ابن اسماعیل عن هذا الحديث فقال اخبرنا الحسن بن الربيع قال اخبرنا ابو الاحوص عن الاعمش مجاهد قوله قال اذا كان اول ليله من شهر رمضان فذكر الحديث قال محمد بن واسه دي من حديث ابي بكر بن عياش دا داوي نظم ما پني ز صحنه